Book 2 87 Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 1 Mes turėjome palaistyti gėles. Mes turėjome sutvarkyti butą. Mes turėjome suplauti indus. Ar jūs turėjote apmokėti sąskaitą? Ar jūs turėjote mokėti už įėjimą? Ar jūs turėjote sumokėti baudą? Kas turėjo atsisveikinti? Kas turėjo anksti eiti namo? Kas turėjo važiuoti traukiniu? Mes nenorėjome ilgai būti. Mes nenorėjome nieko gerti. Mes nenorėjome trukdyti. Aš kaip tik norėjau paskambinti. Aš norėjau iškviesti taksi. Aš norėjau važiuoti namo. Aš maniau, tu norėjai paskambinti savo žmonai. Aš maniau, tu norėjai užsisakyti picą.